Zakładam was nad ranem. Dres, mam dres. Mam trzy paski na ramionach. Każda laska jest już moja. Dres, mam dres. Idę w miasto w moich dresach. Zrobię dym w delikatesach. Dres, mam dres. Ten kto nosi Adidasa, to jest facet pierwsza klasa. Dres, mam dres. Moi kumple to kibole, każdy bawi się bejsbolem. Dres, mam dres. Punk ucieka, hippie zbyka, kiedy w dresach jest ekipa. Dres, mam dres. Ja noszę dres. Dres spoko jest. Ja noszę dres. Dres mocny jest. Ojciec w dresach matka, w dresach nawet jest sąsiadka. Dres, mam dres. Każdy u nas w dresach chodzi, w dresach starzy, w dresach młodzi. Dres, mam dres. I w Szczecinie i na Kresach cały naród biega w dresach. Dres, mam dres. Wczoraj moja siostra Ola poszła w dresie do kościoła. Dres, mam dres. Kiedyś w dresach biegał Pele i Gagarin latał w dresie. Dres, mam dres. Nie wiem, drodzy przyjaciele, co świat młody nam przyniesie. Dres, też dres. Ja noszę dres. Dres spoko jest. Ja noszę dres. Dres mocny jest. Wszystko dresiarze to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna, bo wszyscy dresiarze to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna.